ce rușine în cumană mă la mare rușine tu bucă ce rușine dumbo în cumană mă la mare rușine. Para no pas gaire rossinyol, d'un vell bocatge rossinyol, d'un vol. Perquè m'am el marit de rossinyol a un pastor manada de rossinyol d'un vell bocatge rossinyol d'un vol que em fa guardar la ramada rossinyol he perduda l'escallada rossinyol d'un vell bocatge rossinyol d'un vol. Jo t'he de donar per paga, rossinyol, un petó i una abraçada, rossinyol, d'un vell bocatge, rossinyol, d'un vol. Rossinyol, que vas a França, rossinyol, encomana'm a la mare, rossinyol, d'un vell bocatge.